بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبان قال عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مواصات مسلمان الولا على درئی حدیث مبارک تہا و ایباوہ مساوات بیان کن باقی مسلمان براتا مسلمانی ہر چیزی برائی وقت پسندی برائی مدرام پسندی آلی رام کی درجہ مساوات بیان کن کی درجہ مساوات تک ترقی کن عظیمان مقام محبت ہیں اللہ و اللہ رسول جمیل هذا باب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باب نبی حدثنا مسدد قال حدثنا یحیاء شعبتان قتادتان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيمان دار النبي يبكي چشما تا ہما زمانی ایک دوز بداری برائی تھی آدھے برادر اور مسلمانی ہر چیز ایک برائی وقت دوست داری تھی ادا راوی اول مسدد مسدد نسب نامی تہا موجود ایک مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مرعبل بن ارندر بن سرندر بن غرندر و ایوادا مدنی شخصیتی حتی کشن ای ناما گوشن یک دعایی بعضی مردمان امراض پیدا بودتا بعضی همشان همچونتا اشتی ایلله بخورمتیه اشخاص های مشکل رفت بودن رفت بودتا پرچه شندرو محدثین ها کبارا تا برو با غرندر برسید یه اصل نام مسددی بعضی بشن که عبد الملک بل مسدد لقبیم که شاگرد حضرت یحیٰ بن سعید قطانی و حضرت سفیان بن عیینی کے آخر بنا امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں جو میگا کہ حسن یحیٰ بن سعید قطانی کنا یحیا بن سعید بن فروخ القطان التمیمی ای کنیت ابو سعید امام اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ محدثین شاگردان مثل عبداللہ بن مبارک یہ ہیں چما محدثین شاگردان یہ لہذا یہ بزرگی نویسی کہ آئے امام ایک آئے شاگرد عبداللہ بن مبارک بلی کہ امام حفاظ الحدیث امام زہاد الحدیث امام مجاہدین الحدیثیں وچی جانبہ ایک شاگرد بھی حضرت یحیی بن سعید قطان کے امام الجرح والتعدیل ہیں استاذ امام احمد بھی استاذ ابراہیم محدثین دنیا بھی پدا آئی بار ہے کہ بوشک حدیث نظام تھا چند بازیں احمدیں گے آپ ایسی کسی ما کسے ہیں کہ بوشک بابا کہتے ہیں آفتہ بھی نور کہتے ہیں کول مردہ کہا کہ ستارے ہیں شہدیں ہما کتی ابو حنیفہ کی حیاء بن سعید قطان دیما زانوی رکم براہ علم عبداللہ بن مبارک تمام محدثین دنیا چی دیم شخصیتان بالا ترین نظرنے تمام صحاب تمام کتب وابستہ ہمی دیم بزرگانی علوم سلیم آقائے حضرت حیاء بن سعید قطان آوازہ کا سہمی اندازیں ظاہریہ گشن کے آوازہ قریب ہے 20 سالہ روزانہ ایک ختم قرآن تا 20 سال مکمل تا 20 سالہ روزانہ کوزی پہمشیہ کہ یک ختم قرآن روز روزانہ ہی من بکار ختم قرآن روزانہ ہی حکم تنو آجا یہ ہے عبد السلوط فتا علامہ اسحاق بن ابراہیم شہیدی رحمت اللہ علیہ بیان کم شما کوفہ ربتوں یہ واجہ کہ اثر نماز کو کہ حیاء بن سعید قطان وہ مسجد دیوارہ تقیہ ادات کبائر علماء مزہ مثل امام احمد یا حیاء بن معین امام بخاری استاذ اور استاذ ہیں علی بن مدینی کو استاذ ہیں تھی علامہ شازکونی مستری محدثین زمان ہیں شام واجہ پرمانی کہ بعد از نواز اسرہ یہ تمام شان شاگرد بتائیں ہیں بن سعید قطانی شان یہ تاو کہ دربارہ آوازہ تکیہ داتا گا بد دیوارہ شانوٹی دستوری دک ردیب بوشتی دا زندگی اجازہ نہیں داتا اوشتا تکا مانی باہبتی انسانی اوشی ہم تک آن نک ہمچی طور سے دم کہ آن یکی نشتن نکو بدنوں کا اجازہ آن ردیب وشتا تلتم چود شوی کتوتی حدیثان با ایوان تن هر ساعت جرحی هست تعدیلی هست حفظ تا غلطی هست آیت رهنمایی کن دو میگه پرمانی سه میگه پرمانی تا مغرب میرسی مغرب مادا شندر وشتا تلتم یکی نندگی جازه هایی است بکنی عفان بالمسلم روایت کنگوش یحیی بن سعید قطان چیهدی واجه زندگه 20 سالا پیسر گسته یک محدث کبیری واب دیس که پرشته در واب تو که همه محدث کبیر گو که بشر یحیی بن سعید به امان الله یوم القیامه شبر خوش خبری بده یحیی بن سعید که الله تعالی امان داد است تمام مصیبت های آخرت های در امان داد های لای بر مشاره آی امام ابو حنیفه یک مرد یه میزان و یه رکن فلا دیگه احمدی و آشر تنتین بکن یا عبدالله بن مبارک و شاگر بی تو دیگه نی بایی تنتین بکن یا بری غیر مقلدی لگے افتخار کو با کہ ابن تیمیہ علم سر آج مجتہدان بارا تہمیان لہذا مبارد من گو کاش کہ ابن تیمیہ یا ہمیں چی علم بھی بوتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کلام مدارک پہمیت کتی ہیں گنیمت ہے ابن تیمیہ وہ مدنی عالی بل بگمان ما ابن تیمیہ ہمیچ علم ہم نے بتا کہ امام صاحب امام حنیفہ مدارک اور مراجع پہمید دیکھیں هر چقدر هر کدر این مقام بلند بوده چه امام شافعی نگوست امام شافعی از گوشت تا چرا ابو حنیفه تقلید نکنه گوشتی من چنائی مدارک و مراجع ادراک آجزم من چمی لحظه آیه تقلید نکنم من بفهمت اینا چه ابو یوسفی که امام محمد الاولا ما آیه تقلید کو نگوشتی ای همرا که مثلا آیه قابل تقلید نه نه امام شافعی بین شخصی دون همی کرم اعتراف کو باقا مروسی اهم اکان زمان آیت شعبہ کہ امیر المومنین پر حدیث میں دیجا گا شمائے شکتا ان قتالہ یہ قتالہ مشہور مقتالہ بن دعامہ یہ وعدہ کہتے ہیں مادرزادی نابینائی نابینائی مادرزادی بل حافظ دنیا حدیث تو کہا کہ نظیر دیگا حافظ نیس نیس تو زمائی تو کہا کہ مذہب علی صحابیان علم حاصل کرتے ہیں حضرت انس، حضرت عبداللہ بن سرجاس، حضرت ابو طفیل عامر، حضرت سید بن مسیب کے تابعی بزرگی حسن علم حاصل کرتے ہیں کو رہا بکور ماذا زادی بل علوم حدیث تو کہا بس امام زبردست کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حسن یہ حدیثہ بدو سند روایت کن چمی لحاظہ اولا ہم شعبہ ان قتادہ ان انسیم اذ حسین المعلم دومی گئے ہیں حسین المعلم قال حدثنا قتادتو یہ پر کے پیچھے یا متوجہ بھی تو بچہ شما اول وانگی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیاء ان شعبہ ان قتادہ من ارواد ان انہی ان شعبہ پدا ان قتادہ ہیں ادھا انے آہاں انے یہ گاپ شما پیسر ہے شتا کہ آسنے دیکھ این ایمان بگی ان مانا کہستے آئی احتمال کول مردگا کہستے احتمال صحیتی ہے تدلیسی ہے آدگری ہستے حدثنا و اخبرنا و انبانا احتمال تدلیس نہیں امام بخاری چارک ودا یکی بگشی کہو تو ان انے یارتا ودا تدلیسی احتمالی ہستے کہ وہ اگر قتادہ تدلیس ہم کتاب نچمی لہذا دومی روایتی یاکو عن حسین المعلم چو حسین المعلم ہمیں روایت ہستے ہیں گوشتی حدثنا قتادہ تو ان نیستے ہیں یعنی وہ بکلمہ تحدی تحدیث سیارتا ہے یعنی ظاہر کو خوب لا یومن احدکم واجب ایمان دار نبیت کاملا یکی چشما تا زمانی که دوست بداری برایوتی برادرہ ہرچ دوست داری برایوتی ذات ویتی نفسا ویتی جند و عصا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمار معلوم میں واجب حضرت انس بن مالک بن نذر بن زمزم بن زید بن حرام خزرجی ہے واجا بنی خزرج انصارین تو کچھ بنی خزرج ہے واجا حضرت کنیت آوازی ابو حمزہ ابو حمزہ کنیت ہے حمزہ چوکی نام ہے نہیں حمزہ یہ کہ کاہوکی کے دریئے ما بلوشانی کنی ویت ملکا نام ہے کنی پامپورت چوکی کاہوکی در رانی چوک ورئی آیا چو ترشی تام کن کلوکی کہستے ہیں ای نام کنم بلوچان پام پرد می بول که بلوچان امیر کسی کاهی نام حمزه کنم یه واجه هایی که این که هنچ که ابو هریره گربک چو دوستشتی همی که هنچ دوسته حضرت انس هر جا بس اوقات من موقع بحارا رد تاریت حضرت دریگه هم که ها وارد می انداز پسنده تی چمی لحالا ای نامش که ابو حمزه بهمی کاهی دریگه یہ واجہ ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم خاص ہیں تا 10 سالہ واجی خدمت اکتا درباری ہیں جبی واجہ مرویات واجہ کہتے ہیں 1286 حدیث ہیں چھ مکسرین شمار ہیں واجہ 1286 حدیث راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 168 شيء واجه روايات متفق عليهم بخاري مسلم يرتدى بخاري بس هشتاد السي حديثة متفردة امام مسلم رحمة الله عليه هفتاد يغ حديثة متفردة حضرت انس رضی اللہ عنہ مادر ام سلیم چواجی قومدان چواجی عبد المطلبی بلک قومان عبد المطلبی مادر سلمان شما کبیرے انصاری یا حاشمان کتاب دیا ام سلیم یہ پانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وشت یا رسول اللہ انس کی خادمیں بنائی یا کہتے ہیں دو دعا بکن یکی شیخ اللہ تعالی آئیے عمر سی دعا بکن یکی آئیے عمر اللہ برکت بدن دوم آئیے مالا سنیو تولاد واجہ دعا ہر سیان قبول بیتا حضرت انس رضی اللہ عنہ عمر صدو سی سال یا سد چار سال آخر صحابی ہیں کہ در سرزمین عراق کا پہت کتا بسرے آواجہ پہت کو تبری در بسرے ہیں سب سے سال عمر بواجی در بسرہ مدفون کرنے و مالی ہمیں اندازہ کسرت گونا پیدا بھو کہ ہمیں باغان ایک واجہ کشتلتا باغی ہستا کچھ باغا مچان مشوہ ہر جگہ اندگی کہ مچ کہستے ہیں نخل سالی یا بری سمرے نا حضرت انسیگان سالی دوبار ہمارے آئی اناران سالی دوبار سمرے گا انگوران سالی دوبار سمرے گا ہر چیز آئی سالی دو دو دوبار سمرے گا ادگران گا یک بری مردمان گا آئی گا موافقتا بلی دومی مردمان محروف درم نیازمند آئی شیعت نوبت ایک واضح ایراندی ای خورمانان چنے منج دے آئی گا ای خورمان چنے منج دے آزمانہ سردھانہ نہیں تک خورمہ آئیر کنن بمانی تازہ مولدتا تازہ خورمہ ہر کسی میوان ہے چو باقا جب خرید رہتا ہم قیمت انتہائی در جائے موازی دعا برکت اولادن تاہمی انتازہ برکتی کو کہ قریب ہے واجی چی چوک بگرے تا نماسگا از چوک نماسگا قریب 120 مرتا سد بیس ہم شانا کہ مقابرہ رہتا ہے قریب سد بیس سے دیگا چھ چوک نواسے کی زندہ مانتا چیوٹی کچھ مواد چھ دنیا رہتا ہے ہم کہاستے ہیں جنینی دو بوتے ہیں گے اشتہنہ بوتے ہیں گے بل اللہ تعالیٰ ہی برکت دیں گے چوکا نواسے گا رہتا ہمیں دولا اللہ تعالیٰ واضح دعا ہے برکت لا یومن احدکم حتی محبو يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا يك إشكاله وإي حديث جوامع الكلمة حتى إمام أبو حنيفة رحمة الله عليك وقت فانج حديث إنسان بلان هني پانچين سر عمل بكا وبرا دين دنيا بس يكي همي حديثين واجا انتخاب كدر إمام أبو داود هم يكي همشي انتخاب كدر پیدا ایک سوالی پیدا دی کہ حدیثہ ظاہراً معلوم بھی کہ انسان ہما زمانی مومن کامل قرار گی کہ ہر چیز ایک برائیویت پسند دی دیں برائیویت مسلمان ہمائی پسند بکم یہ سوال نوئی پیدا دی کہ ہنچی مردم ہستے کہ بگندہ یہ عمل نازیبائی ہستے چی حدیث معلوم بھی کہ ہمیں عمل نازیبائی ہمیں پسند بکن کہ آدھے براد من ہمیں عمل نازیبائی بکن ظاہراً یا شرابی مثلا آپ پسند بکن کہ من آدھے براد شرابی ہی بھی دوز پسند بکن کہ آدھے براد دوزی بھی تریاکی آدھے معتاد بھی یعنی ظاہراً یہ حدیث دراز بکن کہ مردم ہر چیز دیئے کہ وہ چی پسندی دے کہ ظاہراً شرابی یا شراب پسند بھی دوزا دوزی پسند بھی آدھگرہ کہتے ہیں آدھگر موتادہ اتیادیت پسندی مظاہر چی حدیثہ معلوم بھی کہا مردم ہوا زمانی کاملی مومن بھی کہ ہر چی مرائیوت پسندی برائی دیگر بباس پسندی بسا اوقا جب انسانی کا یہ بسیار عادت ہائے خراب موجود ہیں آج چھت پسند بکن کہ آدھگ مسلمان چی ملی چھت مانا ہی دیں یہ سوال چی جواب چی جواب شکر بخاری رحمت اللہ علی روایت اتو قائدہ یا قصری حسن واجہ مکمل نیارتا البتہ نسائی روایت اتو قائدہ موجود ہیں اور یہ جملہ ہے کہ لا یومن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير لفظ كيف موجود من الخير بس تمام نہیں نہیں من الشر آئی ہے مثلا شر نہیں بدین کارکا خرابین کارکا آئی ہے بے پسند بھی نا وہ آئی پسند بھی کہا کہ من براز آنگا بھئی بلائم مبتلا مریض ہوتا اسی پسند بھی کہا فرچہ کہ بلائی شرابا و آدگرہ آئی ہما کہاستے ہما یہ پسند کرنا کہ اسی مبید یہ کارا اسی برا آئی خیر فہمتو نا لہذا یعنی خیر را پسند بکن برا آدگرہ نئے برا غیر را شر را فہمتو نا ایمان آئی نا نا لہذا اس سوال تمام دومی سوال یہ پہلا ہوگا دومی سوال پیدا ہو کہ چی حدیثا بظاہراً معلوم بھی کہ انسان ہر چیزی کا آیا کا سن برای وقت پسند بھی آیا دوست بداری کہ ہمی چیزا کہ من پسندی دا و من حض آدگر ہم بھی سیو بودتن نکا کہ انسان کا سن بس آقا یہ چیزی ایک وقت ہے پسندی دے ویت یا عملی وقت پسندی بھی شیحاں چیز بکن تو برای آدگیز حوالہ بکن شیحاں مشکل کرا رہی شیحاں بودتنے کا انسان ہر چیزی ممکن ہے ویت چوک دوست بھی ویت چوک و آئی و ندا جنی دوست بھی جن آئی ندا ماری دوست بھی آئی ندا ایت ظاہران ہمیں معلوم بکن حتی تو دوست بداری برای برادرہ ہر چوتی دوست بھی ہمیں ویت دوستی چیزاں چیز بکن در چی بکن ہم آئی ہم بیدے بلا ہم چی دوست بھی باید شیحاں مشکل ہے یہ مفہوم حدیث ہے اور او حدیث معنائشی ہے کہ آیا ہما خوبین چیزیں جذبہ برای آدم برادر بھی توجہ شدی سنتر اللہ تعالیٰ یقین لیکن صالحین چوکی داتا تو دلیتا ہمیں جذبہ دنی میں اللہ تعالیٰ میں آب رات ہنچے صالحین چوکی بے دے توجہ ہوتی یعنی اگر ترا مثلا ایک مالی دوستی ہنس کے محبوبین تر دوست بھی وہ تی دلہ ہمیں جذبے دی کہ اے بار خدا تو برای من لطف کتا یہ نعمت من داتا بل کاشک من آ برادرہ ہنچین چیزی ہم تو بدات یہ ماننے کہ من ہمیں چیزی چیزکن آئی ملے نا بلکہ ہمیں جذبہ در قلب آئی بھی کہ ہنچک من اللہ تعالی یہ نعمت عطا کتا کاش من آدل برادرہ ہمیں نامتی آتے ہیں حتا بکتی ہمیں جذبیں بھی بھی دیونے آئی آدھے گا آچیز عین چیز کا نگو آدھے گر دے گا نبی نبی ہمیں شاہد تشید دیتن نکا یہ مانا ہے دینا واہ حدیث مبارک ہے مصداق چیئے در یہ متوجہ ہیں یہ حدیث مبارک مصداق اسی ہے کہ چوی ایک تنبیہ برائے امتا آیا حسد مداراں بکسی موزانی کہ ہر ساتھ ایک انسان حاسد بھی بدگری بد بھی ہے اجبر برا آئی خوبی راضی نبی نبی با آئی خوبی چیزی رسگا راضی ہے نبی حدیث اصلا مصداق چی بیان کرنے گے کہ یعنی نباید شما مسلمان براتان با ہم دیگر براتوات حسد بیدے بداری حسد بات شوات دور بکنی بغضا کینہ یا از دیگر دور بکنی گویا شما برادر بلی ہم چوک شما حرکت با دیگر آئی خوبیا خوشحال بیدی آئی بدیا ناراحت بیدی ہم چوکوات ناراحت بیدی بدیا مروچ دنیا منی مصیبتا ہم گرفتار ہیں کسی این چیزن توجہ ہم امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعی نویسی گیا کہ بزرگی را دیکھ یہ بزرگی ہے گندگان دوستی مردمی ہے تیرائی گندگان و اتباقاً آدک بزرگ برای شیعہ مہمان نوازی ہے کتو غزائی درست کتو شب کبو ہر دنگشتا برای غزائی ورگا سپرا فهم بود یو حدی کہ لاگتاں گزائی ورگا ہمیں مہمان چاری کے علاقوں با ورگ ورگی چنگ مشکل دری ہے ہمیں میں سوپری سری ہے نان جوی درو چنگ مشکل دری ہے ایک موشی اشی ایم ایل کھول مردگا مزاہم ہے بیک میں گوشت زوری درو آگی در احرام ہی ہمیں مسافری مہمان آگوش کو جا اچھا بری ایتی لوگ تمام اسے موشاں تصرف کتا وقت این چموش با بکلی نندگ نیرم بکلی ورگ ورگ نیرم مردم ها وام نیرم تکسوری تا بچه بهتری چیه من تا یک نظری دومشتی چیه گوشتی بهتری چیه یک گربه ای بیار ادا تا گربه ای که یاره هرچی چنه موشان گفته نکن و گرید تشکن موش گربه دشمن بل اگر گفته نیز مکن بل همی آواز صدا دیده اموشان توسی کنه صدا دروس و تکوان فهم کار داره کنه آدین بزرگا جواب دا که یه نظر که تو منه ده پیشنهاد که تو منه ده شی دیره من پهم آیا دا بل من بار بار فکر کنو اگر من گربه بیارو الا گربه چندی چنشان گیری تو آه بل آدھے کی چاند دید دیگر کہ تشاں کو روان بنی لام صاحب کا سر روان صاحب ان لوگ آنی چیزان ضرر دیں ان آدھے چارگان ضرر رسانی کنا آنی دندلان چنان فاسد کنا موش آدھے بر خرابکاری آنی چیزان نابود کنا اللہ تعالی قیامت من جو سکا کہ یہ ضرریت اور چوات پرچی چیز کو تیت برات سرد دولات ہوتی ہے ہم صاحب سرد دولات من چنائی ترسومن شو ملی منیت هر چی ضرری ها بلی مماوات وارد کنن آکار من کتن نکنن چنی لحاظه بندگان خدا عزیزی من گربه نگارو که موشان روا همساهگ مزاهم با خدا بلی عادق برادر مزاهم با اللہ من قیامت جو سکن تو ضرر ازواد دفاع کو بگردن دک برادر در دور با این حدیث خلاف اینکو واضح ها گشتا کن تو چی بیت من آبا پسند نبی که همی موش بیت منی گندل با من آدیگر بکن یا دیگر او چی میشی پسند کنو که من آدیگر برادر بروت زره زرار برسانی این هم در این حدیث ها این اندازه دکت نزاری صالی هم بلی آخم خب حالا این یک سوالی دیگه هم پیدا نیم توجه بیا سوال این پیدا دی کچ حضرت سلیمان علیه السلام یک نبی ابراهیم پیغمبری اچون دعائے کہ رب اغفر لی و هب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعد حضرت سلیمان پیغمبر بلائی نروٹی دیگر اچھے کہ ماں بادشاہ اچھے بادشاہ برسی اچھے مقام برسی اچھے برسی میرے برسی یہ ظاہراً کہتے ہیں یہ حدیث ہے گونا یہ حضرت سلیمان یہ دعا کو یہ حدیث ہے وہ ہم دیگر متعارض ہیں واجہ دعائے کہ رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی لا ينبغي لاحد من بعدی ظاہر ہے کہ واجہ نلوٹی کہ دیگران اچھی ہیں بادشاہی اچھی مقام برے برسی بکلی شی و ظاہران حدیث خلاف معلوم ہے شی جواب جواب شیئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا آئیے چونکہ نبی بِعِذْنِ اللہ بِذَا مَعْلُمُ کہ خداوند ذل جلال نروچت کہ چین بادشاہی چین سلطنت کہ حضرت سلیمان داتا بدگران بیدے بدن کہ جنان ہم بادشاہ بھی کل مردگا مرگ موران ہم بادشاہ بھی تمام چیزیں تسرم بھی چونکہ اللہ تعالی خاصتاً نہت کہ برای دیگران چنین بادشاہی سلطنت برسینی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعای الہام کو کہینی حچوی حضرت سلیمان دعا کو اللہ تعالی ارادیہ موافق ہیں نئے آئی کہ آئی بد یہ وقت کہ چنین دیگران چنین بادشاہی مرے نہ بل آئی زان کہ اللہ تعالی ارادہ اشی ہیں مہم بہما اللہ ارادہ ہے سب خاصی فنن دعا جوش اللہ ہوا تو نہیں اچھی دگائی میں یہ دول دیتی توجہ شکے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان یہ باب بیان بکن محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چه ایمان ہے چه اجزای ایمان ہے امام بخاری اصحیح نظر هر جا هستا متوجه چی؟ یکی که که ایمان که قول و عمل عمل دومی که یزیدو سیمی مرجعه تر در بیش ما بشار اله همی ترسی مثلا او اول باب سوکا هم این چیز دانی هم اله هم کشی منال ایمان ایمان چه که خب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هم یک عملی قلبی عملی هست آیه که هستن بلا همایی هم چه جز ایمان هست چه جز که یعنی ایمان بازی هست چه باز الیم ایمان هست اله برای ایمان واسطه چی ثابت کن یعنی آیه ترکیب ثابت کن و خدا هم که هستن چونگو مرجعه تردیزی که شما گوشی که بچاری عبادت فایده ندن گناه ذره ذره ندن معلوم بود پیغمبر محبت تو که هم انسان درجات موجود هست یکی انسانی حق بالاتر این درجه آیی زبردست فایده رست یکی کمتر این بود اندازه رست آدگه آدگه بود انداز زهر که صوتی پیز برکات انوار رسان بات آگه خواه یہ منگو امام بخاری تفنن کو ادب چاو دم من الايمان ها قضا ادب شی حب الرسول من الايمان فشی تبدیل تبدیل دا ہم تفنن کو دم علی تھا و اذا ترقی کو چ ادنا ال اعلی فرچک انسان وقت کی ہوتی برادر آکاس سے مثل وقت تصور کا لا محالہ انسان اگوت برادر مسلمان محبت پیدا دی دوستی پیدا دی حسد کینہ در لائنی مسلمان محبت اف پایین ترین چه رسول محبت محبت در دین و نیما ترکی کو چه چدا مسلمان برو و آدم تر برو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسید آئی هم چه ایمان اجزا شماره مستری نعمتی آئی و بی قال حدثنا ابو الیمان قال خبرنا شوئی قال حدثنا ابو زناد ان العارض ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده واجه برمائشكوك پس قسم منا بهما ذات مقدسيك من روح در دست همائيك ايمان دار كامل النبي يكي تشما من أمتا تا هما زمانيك بگو منی پیغمبر محبوب تر بجانب آیا و اکی دلیتا چنائی پدر ها چنائی ولد ها چه درست آمد ایده والد لغوی مانای مراد هی اصطلاحی نه توجه والد در اصطلاح که روشن پدر بل والد در لغت تو که مانای چیه اولاد والا چیه اولاد والا اسم پائے نہیں اور مادر ہم داخل بھی چکے پیدے پیدر ہر دو اولاد والا تمہیں لہذا اس مراد کہتے ہیں ہمیں مانا آئی مراد ہے انچہ وہ پیدر و مادر وہ وہ والا والا دومی حدیث حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علی عن ابن العزیز بن سہیم أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبان قتادة عن أنس قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين في دوية رواية بهمي حكمة يا إمام بخاري آروات كأز أبو اليمانت ولا كأسن والناس أجمعين نيستر جنتي دیگه حدیث ها هر دن یکسان هست سندانش فرقند این مفهوم جدان و این جمله تحاک هستن و ایا اولا قسمیه هستن اذا قسمیه هنی دومی روایت تو فوالذی نفسی بیدهی بود موجود هستن اذا فوالذی نفسی بیدهی نیم و آی آخر حاک هستن ولدهی تمام بود اذا ولدهی و الناس اجمل المعین شعری کو که یہ حدیث ہر دن رنگش قریب قریب ہیں باہم دیگر سندان مختلف ہیں مفہوم ہاریہ کی یکی ایمان دار نبی ہیچ یکی از شما تاک ببون منی پیغمبر محبوب تر با آئیے دراک ہستے چاہیے والدہ و پدر مادر و آئی ولد و تمامی بندیاں ہرچ بندہ بھی چھ درست خواب قسم یارا یدائی واجی کہ قسم جملے یائی برای تاکید کلام ہے کہ ما امت بزانی کہ آئیے محبت اشد درجہ برای ما لازم ہے و ایمان مزنی جزئی رازمان آئی بعد ایک ما متوجہ بھی برای حالا ادا متوجہ بگلوٹی کہ حضرت عمر یا روایت دیگر موجود ہیں کہ حضرت عمر نشتگا تو آجائی یہ حدیث بیان کر حضرت عمر آگوا کہ یا رسول اللہ منا کہ ہر کسا یہ چیزان دوسترے بل احادیث آ جملہ ہم آستے کہ میں والدہی و ولدہی و ناس اجمعین نو آئی ناس اجمعین تو کہوشت یا رسول اللہ ادا من جن ہم داخل ہیں من چی بہدی ترچ ہر چیز دوست دارے گو بلے چوتی جن دا من دعویٰ کتن نکنو کہ دیرہ پیکر کو گوشتی نا یا رسول اللہ من تو چوت جن دا ہم دوست دارے اولا آئی پہ ہم جائز بلکہ دوستی معنی ہمشی ہے کہ تابعی دوستی مراد ہیں ظاہر ہے کہ تابعان انسان اوٹی جن چھار کا دوست ہیں دوست نے اوٹی نفس چھار کا دوست ہیں بس اندہ پیٹی گیا کہ نا پیغمبر دوستی خدای طبیعی نہیں کہیں طبیعی نہیں بلکہ آتے ایمانی اختیار عقلی اختیاری آئی عقلی چارتک بھی اتوار عقل و ظاہر ہے کہ اگر واجہ یا کہ کوچک ترین بھی ادبی بھی کم اب گردن دنوں ہم اساہتا من اگر یا کہ دہ ہزار بنا مسافر کسی میں تلو جیندہ ہی دلیل ہے کہ من واجہ دوست تلے چیز جیندہ من چوز بارے برداشت ہوں تحمل کرو یا کہ ہمارا من آئی بارہ میں یک حبری ہم تحمل کرتے ہیں نکنو یا بھی ادبی حتی کہ نگشت یا رسول اللہ من نفہمتا کہ من تو چوت جندہ ہم دوست ترہی واجبا الان یا عمر اے عمر نوتی ایمان کامل کامل کرتا ہے منا چوت جندہ ہم دوست ترہی دارے نوتی ایمان کامل کرتا ہے خلاصہ ادا قابل توجہ ہے کہ محبت معنی چیئے و محبت چند قسم ہے خلاصہ کلام امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کے محبت تعریف معنی اشیں ارادت ما تراہ او تظنہ خیرا یعنی ارادہ کنگ ہما چیزی میل کنگ ارادہ کنگ بے ایک چیزی نزدیک بوگا قرب جوارا ہما چیزی تا آیا گندے یا آیا گمان کنگ برای تا خیر یعنی ایک چیزی تا گمان دارے کشی برای من حتما خیر یا تا گندے کوئی خیریت برای من ظاہر ہے یعنی تو ہمی چیزا کسی لگے دوست دارے محبت میں گمشی مردم لگی عادتاً چیزی کہ مردم آئی یا کہاستن گلی برای ما خیر ہے طبعاً انسان آئی چیئے کہاں دوست داری اب آجابشی نے امام راغب فرمانی تعریف محبت ہمشی ارادت ما تراہ او تظنہو خیر چیزی کہ توہین آئی یا بگند ہے یا آئی بپہم ہے برای وقت خیر تھی قلب آئی نمک میلکا ہمشی نام محبت فلا محبت چند قسم ہیں اسی بارہ قسم منتہا علماء فرمانک محبت پانچ قسم اولا قسم محبت بالاصالت اولا دو قسم بھی طبیعی محبت طبعی محبت عقلی بل فلا روت روت سی با پانچ رسی خلاصا یہ بھی کہ حب طبعی یکی حب احسانی دو حب کمالی سی حب جمالی چار حب عقلی پنج متوجہ ہوتی حب طبعی حب احسانی حب کمالی حب جمالی حب عقلی حب طبیعی کجایی نام کنن؟ خب طبیعی همانیه که در طبیعت انسان همه چیز محبت فطرتا یرکنه بوده و هست یه نگه تا خواه هم بخواه تا بلوج شهر هم بلوج شهر همه یک چیزی محبتی طبیعت سوک خود بخود پیده پیدا بوده قدرتا پیده پیدا کتا هسته این آی دور نبی تی دور کنه دور نبی نبی چی اختیار نه این آی آمدن بودن دفع کردن در اختیار تو نه مثلا اولاد انسانه انسانی تا اولاد دوسته نه پدر و مادری دوسته و تی جنیری دوسته چند طبیعی چیز همشان آیه طبیعت شانا پسند کن دوست داری اگر دیگری هر کدر شواد بکن تو تیر اولادا نفری کن تا چیری نه طبیعت بشی نمی چوکه نبی با اگر چوکه هستی آیه اولاد بدی هنی بی سلی هنی بی ظاهران فت صالحی بی نفرتی هنی ظاهران بل طبیعت آچی چنای دور نبی نبی آماده نهک من جنو گلینو کشونی آدگر کنو طبیعت بشی آماده نبی نمیشی نام که کنه خود بستوی باتی جنین میمگه هنچو پدر مادر میمگه هنچو ایمانشی نام کنه حب طبیعی کنی طبیعت انسانا یه چیزا محبتا اللہ تعالی خود ارکتا که اکتاب هما چیزی میمگه وقت میل داری باقاده برابر که هما چیز محبوب آئیه زیبایی ببیه زیبایی شما گندگی هنچی مرمم هستا که حبشی چوک لینتی سلسل لینی ملکی دگری چوکشی دوست دوستی همچنی بیلی لگی چوکی دوستی آرگری کن دانی داری دلی داری به همیتونا اگر هر کدر سلنه نه مادر بشه چی اندازه محبت همی زهگنتی چوکنتی ودا کسافت کن مدبو کن پیشاب کن مادر بوتی دست روت پوچکی زوری روپی دید که جز کن بیچاره گه یعنی شخصی اللہ کسی پر بو کنمش مگشو من چوکر مامن شخص رو دارم تصابت بو هنکن فروکس دم آدم بکنی هنی اندازه ایکی علت محبوب بیت علت طبیعتی اگر آلوچی کنی طبیعت دلائی کنو نبی چی نام که کنو محبت طبیعی یا طبیعی و دوی همی محبت گاه گاهی با دیگران پیدای بی هم بی اختیار مثلا تصور کن یک انسانی آئی بگه دختری عاشق اما طبیعت آکی خود بخود بدون اختیار آئی ہمائی عشق دراک دلائی توکا جاگا حق ہوتی ہم کہیں طبیعت آکی محل کن ہما جانبا آئی لگی دوزدار اگا دلائی توکا چمی لازا حب طبیعی غیر اختیاری خود اختیار نہیں انسانی دس نا نه ناگهانی میل پیل آجیم هما جانبا ایمانه چی باره کسی محبوبه کن مردگاه کسی کمال و جمال و حسن و غیر ذالک هم در نظر نه نه هما قلبا که میل کو آچیزا خود بخود هرچ در مشتی در دل پرود آیا در دیدن نکو نمو نماید شیسا دیگو هرچ در دل پرود آیا در دیدن نکو نماید قائل مشهور با قائل کسی شما شاهد عشق دا که بادشاہ وقتا کسی کسی آمری لوٹت که نام مجنون کسی ہو که نام مجنون آمری بنی آمری قبیلے عربی عاشقت و لیلہ آیا حاکم آلوچ آئیں تو آئیت تحدید کو ولی یه توبیا مادر جنی جانتیان دوی لیلا مندیست لیلا از رنگ هم زبری رنگی نه این چکن تو چونت روز و آب کنه پل لیلا ای دنبال بیا منش می من مولد آیا کنی زیت رانتیان دوک بهترین گیشه کنی دوری لیلا سوت کناری ولی آیا در رنگ ای بعد شهروش جان گوشتی در چشم تو لیلا چیزی نه مکلی اگر منی چمان زوران تی چمان جاگا کنم مرتضانه که لیلا چون چکی نیدی لیلا در دل من پرودی حتا در چشم دل تو نه حتا تی چمان آی بردی منی چمان چه لیلا بهتری هیز نیست پا حاضر و اسپتا امراه پتا وقت این موسکس می کعبه خدایی از دستان بگیر اوکی دعا بکن که ای الله اللهم اخرج من قلبي حب ليلى ادعي بك اي خلاص ليلى محبتي من دلادوت هارو ليلى ليلى قربان هر ذكر ليلى ليلى مجنگوان کب تک گاوے ہفتے سوار روز تو میں آپ زانے نے ورگ زانے ہم لیلا لیلا کنے کچھ شرم ان پہ تھی اداعات کان دعائے کر لگی ملتز میں بھی اللہم زدنی خوب لیلا پتا جب مشتی گرد اور ایک ہم بخت من در گوشوں تو دعا بکن اللہم اخرج من قلبی خوب لیلا تو دعا کنے اللہم زدنی خوب لیلا کچھ تیم مدن چھتا گوا تو نگوش کن الله ما زدنی خوب بله لکش من توی اش نبی من زمان در رود دیگه نمگم من چون کنم من زمان کنم ما اطاعت نکنم بکلی من همین انداز خوب بله را دل وقتم میکنم یه حال چی نام که کنم خوب طبیعی خوب طبیعی و طبیعی همیشه بی اختیاری خوب طبیعی چی بی غیر اختیاری این یاد کسی خوب همین خوب طبیعی هم گاهی با الله و الله رسول هم بیچکش سوپیان گوشن پناہ پر اللہ، پناہ پر رسول، پناہ پر شیخ نہیں ہمیں محبت غلب ہیں غلب ہیں طبیعی کہ پناہ پر شیخ ہے کہ پناہ پر رسول ہے کہ پناہ پر اللہ ہے کہ ہر کسا ہو دا چکہ مولی روم آگو ایک عاشقی گرزین سر ہو گرزان سر است عاقبت مارا با آن شہر ہے برا زین سر چنان جناب رسول اللہ سم زان سر چنان بال عاشقی گردین سر و گردان سر است عاقبت ما را با آن شهر آبر است خب دومی کس محبت احسانی انگوشتون حب احسانی حب احسانی همانیه که انسانی دیگه یا شخصی که بسر آیی بسیار محسنه نیکی باز کن پنایی سرا ظاہر اسی ہم مسلم ہے کہ اگر مردم نیکی با انسان نہ اگر با حیوانی بکا ہمیں حیوان ہم دنبال آئی کبھی شما دیستا گوسپان داکتا باز کا حالب لے خریا باز کا حالب دے گاویاتی علا کا محاری مکن تو برو ہر جسی دوم باوشاتی تو تو محار کتا کہیں محار کتا ایسے انسان محار کہیں بابای گوسپان دی دنبال تچانے برچیں کہیں محار کتا بابا من محار نکتا احسان اچھی کتا محار مہار کتا ہر یک مرنوں میں اعلان کنا آنے دیر مہار آ بیا چی نام کہتا ہے حب ایس انسان ہنچ مثلا انسان اگر بیندی فکر بکا محسن عالم محسن کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونی محسن تنایا محسن تر ہم اللہ ذات ہیں دے کسی نیست کہ دین ہے در دنیا یا قرآن سبب یا رہے در عالم دو امت چند دازہ مشفق ہیں شما گندگی که مدسویی رو در سیدن که ادا چین کار بکن که بچه تر ضرر مرسی یہ کار بکن کوچکتی نہیں تر نفع رسی یہ آئی احسان ہے محسن عالم ہے محسن کائنات ہے نو انسان اگر بلگی واجی احسان ہے پکر بکن ون فاہی کی احسان ہے چیزی پریفتے آرش ہے آرش ہے تروش نام کہیں حب ایس ہے کہ ہما محسن احسانان یاد کن بائی چی بھی پریفتے استاد سر درس دن با تو که هستن کل مردگان محبت کن آدگر کن ترا با آئی محبت پیدا دیکن نامی خوب ایس انسانی پدر مادر چوب دوست داری بل طبعا این چنان با چی ایس انسان هم کشان برای من چی کتا محسن هم منش پرورش کتا من لاپ خرج پتا داتا آدگر داتا غیر داری نام که کن حب انسانی که همه محسن انسان کمالات بر تشیعتی که اثر شی ظاهری شی چیه اختیاری آن مردم بود اختیار نیکی که شی به اختیار خود بخون عقل میشه که محبت از طبیعیه نه که عقلی شی عقل همه بایدن بابا ایتی محسنه باید چکرده بکر بکن شیا دوستی به بدار شیا شید بنا کرسن با رفتار با اخلاق بکن بنا بکن حدی ان روایت ها نکه الانسان و عبدالعیسن انسان هست این مانا هست سیم قسم محبت جمالی یا حب جمالی حب جمالی ظاهر هست حب جمالی ہمشی ہے کہ یک انسان یہ کہتے ہیں یک یہ جمال گندی خوبی آئی حسن گندی آئی جمال گندی پموک جمال آئی پریفتگی پیدا آئی مثل حضرت یوسف علیہ السلام جمال زنان مصر با آیا پریفتہ بود رفتن دومی شئی کہ ہمائی جمال گندید با ہمائی جمالا و کمالا ہر دن بیل پیدا لی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ موجود ہے بکلی آئی صاحب جمال ہم استحق صاحب کمال ہم موجود ہے یہ حب جمالی ہم کہا سن گاہی اختیاری بھی گاہی بی اختی بی اختیار ہمشہ حب کمالی حب کمالی ظاہر ہے کہ آئی عقلی و اختیاری ہے یکی غربی چاری بش بابا یکی بگری جلسی کہا بابا تر حضرت امام ابو حنیفہ پر چینچ دوستی تر خواجہ مجدد الفسانی چینچ بچر اینچ دوستی پلان صحابیت پر چینچ بش بابا من پیغر جنون چین صاحب کمالی مردم اینچ علم خدا شی داتا اینچ کمال شی داتا اینچ کمال ہن چین مروا جلب جلب کمتی نیمگا نام کرنا کہ حب کامل کمال کیا کہ دیگر یہ کمالات بزرگیہ شرافت کمالات یاد کنگ گو آیا چی پیدا دی محب محمد پیدا دی باشی نام کہ حب کامل کمال حب کمالی ہم عقلی محضی بلکل اختیاری و عقلی ہیں حب عقلی حب عقلی ہمائیں کہ ایک شخصی چاری یہ مردم ہمیشہ برائے من نہیں کہ انکہ ہم برائے من نفع رسانی کن چمن نقصانان دپا کن ضرران دور کن ہمیشہ کہتے ہیں من باپانک دکترہ من دوائے درمان گری من باپانک مولا پلان کن پلان خدمت کن برائے من گاہی من گوشت روگن کن گاہی آدگر کن او اسی خود بخود محبت پیدا ہے اخروشی وشی کاسن نایق تو نے مردما چے بکنے محبت بعد بکنے شی براتی واسطہ محسن برات اور نفع رسانی برات تو ضرر های دفے دفائے کا چی نام کہ کنا حب عقلی عقل مردما ہمیں پند نہ فهمے تو نہ شام چایا کہ رو پانے مردی تر بار ڈاکٹر اقدام در برو ڈاکٹر وہ ڈاکٹر تو نہ ڈاکٹر ڈاکٹر اس بابا شی بھائی عمل کرے چی گودے ہی ہستے بران جگہ رہا نو اگر سادے مرد میں بھی چین کو تنافی میں بھی ہوتا کچھ مدیوانے یہ تو منیار تک یہ مرد من بکشی ہوا مرد من جن دیا بل نو ادوچا چاری کہو یہ مرد من یارتا من نا پیدا شی یہ مرد من امراہ من یارتا بانک دکترہ کہ من گودے ہی نارو کا من چین بہن سالم سالم بہن سالمی ہم یہ مرد دوست داری کہ واقعی بلانی من بعض دوستی مرد میں اخلی فیصلہ ہے کہ کسی تھی محسن محسن ہے کہ برایتا ہوں نا پی رسانی تو آجی بیتی چی نام کنا حب عقل عقل خلاصہ یہ حب اقسام شما پاہمے دیا حالا در این حدیثا کو واجہ گوا کہ ایمان دار نبی یا کہ شما تا ان کے دوست نداری دمنا تا یہ درجہ بل اذا کجا محبت مراد ہے اذا کجا محبت مراد ہے اسی بارے اختلاف بوتا علماء کہ واجہ محبت کجا قسم محبت بھی کہ افضل اول اولان واجہ حب طبیعی بھی حب طبیعی و من شمار پیدا بوتی نکم برای مرد میں یکی کہ گندی حب طبیعی پیدا بھی ما شمار کو واجہ نبی سے حب طبیعی مشکل ہے بلے صحابہ ہم بلکہ بعضی حب طبیعی ہم پہید ہے پہلا ابو تک جشمتش دیستا آئیا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمانی قاضی بیضاوی فرمانی کہ مراد ادا حب عقلی کہ مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما حب معتبر ایک حب کئی بھی عقل عقلی بھی عقل انسان ہمیں پانچ بنا کھاؤ یہ واجہ محسن کائنات ہے محسن تو ہے دین اسلام یارتا برای تو یہ رول تعلیم داتا یہ رول رہنوائی کتا تی دنیا ہے کہ آخرت تمام منافع رہنوائی برای تو کتا تمامی ذرانان زفائی کتا خود عقل آئیہ ہمیں پہن بدن تو گناہی محبت چیئے بکن پہدے پہلا بکن آوازہ اوشی کہ یہ حدیث مبارک توکا قاضی میزاوی نظر شنک حب کس عقلی مر مراد ہے حب عقلی خدا ہم سلیم مراد ہیں حب عقلی ہم دو قسم بھی سقیم ہم بھی گاہ گائے گاہ سلیم ہم جائے گروهی دیگر قائلن کہ نہ بلکہ علاقہ سے یہ حب چ مراد حب در حقیقت ہم حب عقلی بلے در مرتبہ ہم حب احسانی حب کمالی حب جمالی ہم صحیح ترین قول ہمشہ پرچک واجہ ادھر بوتا واجہ کمال ہم بوتا جمال ہم بوتا آیا آیا کہاستے منتا احسان ہم بوتا برا امتا ادھر سن چیز جاستا تو لہذا حدیث مبارک ہم چبی مار دعوت دے گئے ہمیں حب ایمانی حب احسانی حب جمالی برابر ہے کہ عقل ہاں آئی شامل حال ہیں یا شامل حال نہیں آئی مجاوت ہیں فہمتو نا کہ اسی نام حب ایمانی ہم کرنا ہے جو میں نام کہیں حب ایمانی ہم کرنا ہے خب ان خلاصہ حدیث مبارکہ مراد کہیں حب ایمانی و اختیاری عقلی ہم شامل ہیں دوستا خب حالا اذا بلا سوال دیگری از کیا حب ایمانی و عقلی افضل ترین یا حب طبعی افضل ترین کو یا محمد افضل ترین ہم بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء ہم قول جمہور ہمشہ کہ از حب طبیعی یا حب ایمانی عقلی افضل بل ہاں اگر یک جاہی یک بدن انسانی یا دوئی جنب را حب طبیعی و حب ایمانی اسی برندہ اسی کا نورن علا نورن مثل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر آواجہ بزرگوارا ہم حب طبیعی بواجہ ہستا عشق طبیعی ہم ہستا تو آئی حب ایمانی ہم ہستا چونکہ میں بیان کو یہ ہمیں حب طبیعی کرشمہ ایک مردم براویت محبوبا ہر قدر زحمت کشی اسے احساس نہ کر نہ کم بکلی پرے دیوانگی اثر ہمشی بل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچارے ہم دوئی نہیں ہستا خلافہ راشدین امر کہ تمام صحابہ یہ دین چیز ہستن چی حب ایمانی جماس حب طبیعی جبل چونے آدگران چرا حب ایمان حب طبیعی ایمانی ہر دن بدرجے دوم ثانوی درجے ہیں صدیق اکبر تا ہر دن بدرجے آلہ مساوی ہم باقاعدہ ہو جائے سمی لہذا آوازہ برندے ہیں سمی لہذا ہم واجب اگر لوکن تو متخذن خلیلن لتخذتو ابا بکرا خلی لاکشی بمین محبت اردیک مشیدونا محبت بگنانی اندالا خب چند مسئلہ شما پاہمید مسئلہ دیگر ماندہ آئیشی ایک ایا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدون محبت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ازواج مطہرات واجہ و صحابہ واجہ قابل اعتبار یا کہ نا یہ مهم ہے متوجہ بنتے چیوں گوشتا آیا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدون محبت اہل بیت بدون محبت ازواج مطہرات بدون محبت صحابہ آئی شاگردان مکتب آئی دربار خدا قبولیت داری ارزش داری معتبر یا معتبر نہیں ادا اجماع امت کس اختلافی اذا اجماع امت ہیں کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانی برای من و تو امتا فائدہ من بھی آئیے کہ حسن تابعین درست دوست بدارے اہل بیت او کتابیان من استبار شیئے نسل نسل ازواج مطہرات آئیے کہ حسن تابعین من اتبار خانوادگی اہل بیت بودنا آئیے اہلیہ بودنا صحابہ آئیے تابعین بے اعتبار ہو کہ شاگردی و آدھگا مکتب شاگردان ہیں کہ معلم شاہ متعلمان ہیں تمام تو لہذا اجماع امت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بدون محبت یہ بستگان به این نمونه هیچ اعتباری نیست، درد نه و اصلا قیامتا هیچ انسان نجات داسن نکن نکن چه هیچ عذابا بکنیش، ایمان تمامی اجماع دواجیب بتی. و هم یہ ترتیب و هم شان گشان که هر کسی که مدنی ببین که من خدای رسول دوستیم، بل من چه ای بروها یاد که دوستی نبی اهل بیتون دوستی نبی یا از صحابه هم دوستی نبی یا از واج متحرار هم دروک بندی ایچی بی دروت دعوی که شماری قاضی قاضی بندی کشی دعوی قل و شی اقلی هم نقل نقلی اقلان هم غلطه نقلان هم چی غلطه اقلان چطور غلطه؟ مثلا تصور بکن الان ما بکشین ایزاید من سک دوست چی بکشه من برشکی چوک من دوست نبه نبی از این حسیت ها که چوک من دوست نبه و شیه لوگ و جنین آنی گوه من دوستی نیست شان من نفرته و شکی که هستن چوک آیا الان من دوست نبه گوه آیا ایزاید قبول لکن که تو من دوست داره گه نه حساب بگوشی که مرد که تو معلوم بگی تو کیوری که نگه اگه سر من دوست ده بروچان باش که این زمانه بشتی دوستم به دوسته دوستی یا دوستی به همونتو نه مردم بیگانه یه دوستی بگیتی دوستی گندی دوستی داری دیگه این من چوکن تی دوستی نداره چی من جنیانه تر دوستی نبی چی من اهل بیت تر دوستی نبی او تا چطو که من دوستی کنه یه تا دروگ من دبزن تر گمان انگا ما کری پکارن تو باید هیله گمان کنه کنه گه دیگه تو صحیح کنه کشن نه ایمان کتابه ایمان اجماع امت اهل سنت است که باید هر سیانه دوست بداره هر سیانه هم تنگ هم با قاعده واجه دوستی وابسته همشون دوستی رشته رشته هم با قاعده این لازمی خوب خلاصه اذا دیگه سوالی پیدایی متوجه سوالش اینک ایا حب پیغمبر علیه السلام و سلامی یا حب الله با معصیت جمعی یا جمع نبی مثلا مردی شراب و تاجی سرقید و زیکن زناح کن بله مدنی که من خدا و رسول دوست ایا محبت الله و رسولی با معصیت آیان نافرمانی یا جمعی یا جمع نبی نبی متوجه بودی؟ اذا هم جمهور علماء قول اشیئے که محبت ناقص با معصیت جمع جمعی محبت که ناقصه محبت ناقصه با معصیت جمع جمعی بل محبت کاملا کلا و خاصا جمع نبی ای معنی همانه که اوکی آگوش که تاصل اله و انت تظهر حبه متوجه بتی تاصل اله و انت تظهر حبه همتونه حالا دیبایی چیه گوش که ها ها ها بالقیاس بدیون جمله هم چینده محسن نمانا اذا هم محبت کامل ہیں شی کجا محبت اشارہ کانا ہم محبت کامل اکتاصل الہ و انت تذر و حبوش ہم با ہم دیگر جمع لابے ان محبت کاملہ با معصیت جمع نہیں بل ہاں محبت ناقصہ با معصیت ہم جمع او دلیل خود حدیث ہے صحابی یک عمل بدی زنا ہی کتا گر حتی اک آئی سنگے سار کن اگمون راج بکن نبی وریا دیگه صحابی آیش که رجم کود آیه لعنت کود تو چی عمل بدین بکنه که تو رجم ببه واجه بکن چرا لعنت کود یحب الله و رسول لعنت مشته پرچیشی لعنت کشی همشی هم خدایا خدای رسول دوسته دوست داری بکنی چون معلوم بود که معصیت با محبت ناقصه جمع جمعی هم بگیرین بهمه کنه وشی مسلمه منتها جمهوری کار همشه من عالم نویسی که در هندوستان سهارنپور علاقه کجا وشی شاعری هست شاعری هستد که یه شاعر چون مغرور زمان شاعری هست تو نو هر شاعری دیگری که سبردن فلان شاعر چطوری میشه تو چی هست چی بلایی بیتشید در مقابل مهم چیزی نیست تو خلاصه هر انسان یک شکلی ما تاریخ بکتی آیه یه تنقه تنقیدی کن این مغرور مردی نماز پر روی هست اکیم با اصطلاح ما هر کسی که تو عبودیم تعریب کتی آیه تنخیصی کت هم جواب نروم یا برای یک کمینوس سی گوش خبیصیم که من را این مردا یاد کسی کلمه جستی کنو باری چی بشه عرب سیاست او ایسو شاعرین مدرسی گرمین برده شرابین تبابین آدگرین شراب ورکان شرابی دیوان دور جان این مرد که نش حمود جسی کو که فلانی اشتیاموش در حق که فلان شاعر تی اکیده چی سوچی آئیه شی چی زانت شاعر بجای من شی چی بلایی آج جس کو فلان چطوریم فلان چطوریم فلان چطوریم همین رد دیکن من اشی موقع رسید همین کنی نوست خبیش ساخت گوشتیش در باره محمد تی نظریه چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوابی نداد تو همین شرابی ندفع کشورگ شاعر شیه وارت این لیوان ایر کفت دیگه لیوان چستی که زمد که مرد کنم دفع دن تانم دفع فنم دار کن گفتی اولا منحوس لوچه که من آیچه دنیا آخرت بدبخت بکنه محمد رسول الله باره من چی کلمه گوشتی نکنم آیا من کلمه دوره که من وقت چی کلمه ای بگوشن در حق آیا چه بدری امثال تو دیگه احمد که چی کلمه ای بگوشی من آیا برداشت نکنم آیا سهل سر بولم باقای پاد برو منو چا این شرابیه شراب بوارده همی ساعت دفی پورنه بلچی هست محبت ناقه ناقصه هست این همه محبت ناقصه یک ایمانه که آیه ایوهدی به یه جوشا در یاهی ایمان محبت ناقصه هم برا انسان رسیدی درده در نوع برا آیه واسطه همی این شاعر شرابی چون شراب بوره گه بله آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باره نتوان تی کلمه چی بکن برده تحمل بکن بکلیه ذره تحمل کسین نکو بکلیه معاملیم بکن مردت ایمان هست هسته محبت با ایمان جمع بل چیه ناقه ناقصه بل هسته تا حدودی فهمتونه این حقیقت اشی با حتی که من وقتا تجربه بودتا یک زمانی که حضرت شاه تعالی بخاری رحمت الله علیه گروه ها ما داخلتین ودا که گروه احرار شکلانی گروه ها و اتفاقا یک مرتبه یک تحریکی بزوردستی که وزیر خارجه پاکستانی ها تو قادیانی یا منحوس لورتی که مرامق در جلو مردم بیان بکن شاه صاحب رحمت الله علیه نهد آئی پنجابه تو کراچی تا واجه تلفون کد برای که متعلقین که خبردار بی چنه بی که شما زندگی و که اصلا زفر الله که اصلا آئی کفر الله اشکو دائم منحوس اکر زفر الله پاده تو آئی ات قادیانیت بیان بکن جلوه بدم در انظار مردم کل خلاصه همود مدنی تحریکی بود انقلابی هد او دا امثال من همه نابوده هم گره بودتا همود دا مارشگی بزندان بود چند مولوی ها دستی یکی چپ بود یکی جنگ بود همود با لکه جنگ بود تپنگ کنداک جنگ بود، آدگر بود، شیشه بازی بود، یکی سر پروش، یکی دست پروش، یکی آدگر پروش. گفت بارتند مردمان حکومت مردمان وزیر خارجه هست خویست. زندانش بارتند. تقریبا ما هم پنج شش ملاحظه که مارج هم با زندان. زندانش که مار با یک جوانی همین زندانش یک نه، ایش دارد نه، بروی دارد، سریش کار مردگه چاپنو، دوی هم چون. کوٹ پتلونی گما تقریبا پانچ مولان ششمی همیشی مارش میں زندان با ما بانگ دیئی ہم ودا نماز کنی شیئی چنا نی نمازی نی بانگی ہی چیزی ومی کوٹ پتلون نشتا سیلی پر ہم دلا یا روچی ہم تیز دلا سبحانوں پیدا بگ ممکنی شیئی اطلاعاتی گواش امرات تیدا کمائی حبرو کلی درمیان بی با حکومت رسینی من رفت و نر نر مکان به هم سلامی دا علیه که یه من بایی شام مگم آپ کو کیون پکڑا گیا ہے آپ کیون زندان میں آئے ہیں اور کیون آپ کو پکڑا ہے شاید کی من آئے من گفت آخر پرچه می زندانی حتی که تش پرچه گفته ما حکم اللهی ما تحریک کده ما شدیر تحریک ها گفته از ما قادیان مخالفت کده بله تو چیه کده ترخوش هیچ رنگی پنی مولای آدگره هیچ چیزی و ترش برچی گفته از زندان کده گما همین چون من بگوشون جماعان اکهل نماز دیگن آدگری بیاد خواهد اشکی سر آدگر کن نگر زیده کده که گوش چی گوشی منا به حدی اردو زبانا تم نے کیا سمجھا ہے تمہاری ملاؤں کی دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی محبت ہے میری دل میں نہیں ہے میں بھی ایک ایسا امت ہوں جیسا آپ ایسے امت ہیں وہاں پر جہاں بھی نکل جائیں میں پہلے مر جاؤں گے تم پہلے مر جاؤ گے ماں اندازہ متاثر بھی تو چیز کلاما تو ملاؤں تو تصور کتا تی دل کیوں کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت آسلم میں لاتیوں اور آدگریوں من دل کیوں کہا جناب رسول اللہ سے آبرو ہے کہ احترام لیے سے پانے کا من دلتا ہے کہ قادیان من مقابلہ مفادا جہاد ہم نبی من تصیل چاہیے بڑی من تیسر میں رسول اللہ من یاد شرمندہ بکتوں باس من دور کود گلائش کو منگو بھائی مجھے معاف کیجئے من معاف بکا من غلط کی اشتباہوں کو بل تو پرچی نماز لکنے من ہمیں تھی ہمیں بھی نمازیا ہمیں تھی ہے ایسا منع یہ پریم دا من ادھر زن لے پاسب تہا دور لکمت اس شکل بھی اس آدگرہ نموشی کہو یہ خبر تیرا سے اس آب تو ٹھیک پرچی نماز نکنے کشی نماز من نکنے میں نکوش پاتنے میں پلیتا من شان پوشتا منی پلیتی پوچانا ہوتی آپ آکین آنو ایر کتا یا من دہتا ہوں کہ تحریک ہے داما ہوتا داخل کتا من گرہ کتا ہوں من انو اشا من حیران ہے کہ پوچانا ہوتا پلیتی وہ یہ مشکل وہ نہیں ماں تر چادر دیں نمال دیں پر چھر رو بکن اگر تی جان پلیتی بلو دے حمام زندان حمام حسن پر جان شد بیا مشت شر نوک شما من پوچھے دے ماں باشتا ہوں کہ شما من ندے مرد کا رب سرگرانی کو مرد کا یاد ماں چادری یا کی دا دیگر چادری دیگر دا یہ چادر چھر رو کو نواز بہت آ چادر مانا وہ ہول لگی میں جولا نماز ہمون ہمان یقین پیدا بکو باوجود ہمیں ایمان باوجود ہمیں عمل ہائے فاسد معصیت ہم کہیں موجود ہیں ایمان و محبت حسن جوانا حس پاسدیں او باشی ما تصور کو لاتی بل چھر اندازہ وقتی کہ ایمان مسئلہ یہ حد رسیت واجی ناموس عبروی مسئلہ رسیت تو مردہ برانگی خطا کو دھکت من ہم خجالت کو با رو خجالت بکن کہ این مرد ما پشی گونجد چو یہ مرد انو همین چو گریئے همین چو گریئے کانک مردو کشے گریئے گریئے باقا دیشی گریئے ای حقیقت ہے معلوم بکن یعنی ہنچو جمہور کشا معصیت محبت با معصیت ہنچی بھی جمع جمعی چمی لحاظا هیچ وقت همین اہل معصیتا ما شما ما کشن شان خدای رسول محبت نیست نیست شان لعنت بائی کلمہ جائز نہیں بکنی پرچی ما چی زانی کشن تا دلان چوکا اچھی محبتی ہے ممکن ہے گناہ کام بات بات آدھگر کام بلے برای خدا و رسولہ ممکن ہے محبتی ہے ہستے ہیں در اوقات آدھگرہ ظاہر ہے مہنی چیزا خلاصہ شما متوجہ ہوتے کہ دا خوب بات کجا خوب مراد ہے ایمان یہ جمہور کون ہمشیہ کہ خوب ایمانی با معصیتا ہم جمع بھی اگر چھ کامل نہیں ناکسیں بل جمع بھی آئی و دوم ای حدیث تو کہ آ حب بھی کہ دیاتا ہے آئی حب ایمانی مرادی محلتا و حب اختیاری مرادی البتہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ آواجہ قائل قریب مرگا در زندگی حب ایمانی و اختیاری و عقلی افضل ترین بل قریب مرگا حب عشقی و حب طبعی افضل ترین آواجہ اسی اللہ دیشنے کہ آواجہ اسی اگر انسان وقت مرگا اگر آئی حب ایمانی ببیت بل حب طبعی مبی باوتی اکل ہوش مانی تو باوتی اکل ہوش حالت روچی دنیا آیا بل اگر حب عشقی و محبت آئی طبیعی بیوی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ہما محویت و محبت توقعی لیتروشنی عالم آئی افضل ترین درجی با محبت خدا و رسول در ہمای سرشار بیت بیوی تی برو برو آئی مقام بالا ترین حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یا گفی ہنچین جانت کو آجائے اوشی کے بن اصالتہ حب ایمانی و حب اختیاری آئی بالاتر ہیں بل اگر آئی گونا پدا حب طبیعی و عشقی مبی آخ محبت زیاد کارگر بتنک امرا انسانا وقتی کہ دین چیز ہمراہ بان چک صحابہ ہر دن حسدہ آوٹ جان قرمانی دے گا پرواہ نکو تی مال قرمانی دے گا پرواہ نکو ان قصہ مشہور شما تاریخان بیستا حضرت عبداللہ بن حضاب اس سہمی رضی اللہ تعالی عنہ گچاند نپر ایک چھ لشکری جدا بودتا رومی کافران آن گفت مورتان کش آن تاکید کو کشم آدر کنان چیویتی اسلام انگار کنی ما شمار بخشی آن گوشی امکان ندانی حضرت حضاب عبداللہ بن حضاب رئیستش بادشاہ بجائے گوش کہ مہنو پیسرا اگر تو من مذہب قبول بکنے یا مذہب انگار بکنے میں وہ چوک ہنو تر نکاح دوں وہ بادشاہی مصری وزیرت کنو درستانی آدگر حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اے بیچارہ تو نہ بلکہ در تمام دنیای بادشاہی آگو تمامی کائنات تحویل من بدے میں آمادہ نہ ہوں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے یک کلمہ بھی عربی بگشوں میں ایک موجودین آئیے انگار زندو غلط فہمتا مشتے چھ میں شمارا کہتے میں آب جوشن تو کا دور دیون شمار خوشوں گوشتی آب جوش پانک ما افتخاری آتش برای ما افتخاری ما وہمی چیز واسطہ مروی دنیا جہاز کریں کہ ما شہید بین جنگل بنے ہوا صلی اللہ مار زودتی راہ دے مار چی پریشانی ہستے ہیں حتی گوشی آب جوش درست کن یاگ نپری چاکی نپران اس کے دور دا آب جوشن تو کا یہ سرا دور کن من دور دے گوشتی نا یا بری ترنا تر غریب ما شمار درست دور دے آن کنی آیا کین حمد پل پچت کلمی آتا شہید مولا بادشاہ تعجب کوئی ایشا یہ اندازہ سبتا ہوں کی مذہبا گوشتی اچھتو یا کاری بکن گوشتان گوشتی تو بیان من دیما سلام بکن سر جہل کا منتر بخشون کرتی گوشتی ما حسین دیشن غیر اللہ دیما میں سر احام کنگ آئی حقوق کنگ یا سجدہ کنگ جائز نہیں بکل تو چی ایک مطیب نماؤتین سر احام بکن یہ نبی وشتو یا کاری دیگه کتن کنه گوشتو هان عذر چارتی که شان حضرت امیر لشکرم اگر ما یکی نو کشتن نو من در خطر هم که باری من سلطنت چون کن حضرت امیر بسی مکای گروه هی بیر ایلی چی من بله چون که ترسنی هن ترسی لرزی در بدن ها چیم گو اپه یه تحدید کن گوشتی تو یا کارو که بکن که عذر بحانه بی مشمال آزاد کن گوشتی چی گوشتو من پیشانه که بوسه بده امن ریاض بزانا فصل تسلیم ہو گیا۔ پھکن یہ جدی سے بار خدا نے ظالم پیشانی میں بوستم بده ہوں یہ محب نہ پڑے آیا کہ ہم شہید ہوتا ایک ششان شہید کا ہم رو۔ اچھی چیز یاد این کہ برادر من شہید بنت میں اب جوشاں برو ان کو بھی پیشانی ہو سے جو مسلمان بنانے تھے۔ بڑا ہمیں کاری کو آزاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ صحیح بھی ہمارا گوشت بڑی استقبال کرنی حضرت عبداللہ بن حضافہ عرضی بھی اگر استقبال واجہ استقبال در حد بسنان نفر ہمچکو دیکی دا گوشتی ہمچکو تو کافر پیشانی کو بوسلا تا برا آزاد کردن ابرادر آمد تی پیشانی کو ہم بوسلا ان تو کار حق تھی تو کار شریر کا خیر ان تک آدھی مسلمانان جان حلال نکن آئین تا ان مسلمان تا عرضی مسلمان رو چمان دید آئی آب جوشان کو آدگر کو بلے ایس بکلی ایس چیزان چیزی نا جن صحابہ محبت حضرت زید بن دسن ایجیار زیرے کافران مکہ کے زیارت زیرے دار کہ آئی اعدام بکنن صلحابی کہن جوستی کو دائیا ہم آزمان کہ ابو سفیان کافر ہے ابو سفیان جوست کو کہ زید گشتی ہاں گشتی ترہیے تو ہنو دلا تر خوشی ایک بچائے تو ہنو ما تر عدب کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادباق والا ادار بیئے گوشتی عجمی نادام یہ گوشتی زید بن دسنے گا ہزار جان بیبی تھی یکی بیبی شان درستان قربان ببند نابود بند بروان من این چو راضی نو که جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پای مبارکہ کو خاری بلگی و کلی من پنچ راضی نو بکلی تیرو امسال من ہزار جان برو قربان بیتا چی بند بھئی داری کا شگا تمام توسیر ہے بکلی بسی نمی صاحب جنت رہو باقاعدہ من نفس سلسلی میں لوگ جاہ مردان اوک جائیں یہ محبت صحابہ عجیب گریم اقل حیرت میں جنگ احد واقع شما شاہد مطالعہ کتا یا ننگ جنگ احد یو حدی کی اعلام بک علا ان محمد قد قتل کہ ابلیس ہمی اعلام کک بلی مردموں بزدل بمات علا ان محمد قد قتل یہ اعلام شیطان کو بالا کوہ رہا خبیث منوزا کہ بلی مسلمان بزدل بمات یہ صدای این بازا منوز اعلام کو کہ ادھی ہیں اعلام کو مدینی ہیں اعلام کچھ مدینہ ایک صحابی وقت بیان لکھا یہ وقتی من چاروں سے جانب مدینہ یک جنینی میدان کرانے بالکل اصلا نئے زمین چاری نئے آسمان باد اسفاد ہا اوٹی روسریے بکوفق دور داتا ہے حواسی نہیں مودی درم پیدا دی ہنچین جنینی ہمچی وحدی کشی اکاس لگیسا ہمیشہ کاسن چیو جنینی بیتا مستوری بیتا در حجاب و در فردہ بیتا ہیچ برکزی ندیسا آئی حرام کشی چون گنو کن حتمہ یہ جنین بلیچ آئی دیما وان تاری جوستی کہا کہ من گوھار تر چی حالی پیس جاتا گوستی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا شہید بوسا آئی گو تو آوازی حال بلک دومن یا بری جوست مگر تو جوست کہا تی مرد شہید بوتا تی پیس شہید بوتا تی ببرات شاہ شہید بوتا تی بیتی کہا جوست بکر بسی وشتی شان درست تا قربانا واجه چطوره؟ واجی حال من بده من گو الحمدلله واجه چیزی سالمه اگر چی مجروحه من واجه سالمه وشتیش بس من کافیه همین حوشیه سری رو سری سری بکن خواسینون جمع رفت رفت میدان کرانه رفت تا واجه دیز هم تو بیسیم وشتی که کل مصیبتن بعدک جللون یا رسول الله کل مصیبتن بعدک جللون کسی یا رسول اللہ تراک مدیس تک تو زندگی بعد از تو دیکھ ہر مصیبتی میشان کلو کئی مصیبت نظر چی ہیں بکلی پھر چی ایک مورتا مرد چی ایک مورتا براد چی ایک مورتا شدر قرمانا برای تو بر تو زندگی ایک حسنی درست مصیبتا کام مصیبت چی ایک جنن گئی ایسا محبتا کہ جو بی اختیار بو باقاعدہ ہی دیکھ حالی اشکلی صحابہ محمد بن جناب رسول اللہ تا ہمیں چکا حب تبیز ہم غالبا حب ایمانی ہم بجائے وقت غالبا خلاصہ ادا کا حسن دیگر سوال کے ہم محتسن موجود ہیں کہ ادا والد و ولد تخصیص بے ذکر کو چاہتے کہ مردمان اس دینا ہے تخصیص کہنے کی حکمت چیئے محلی تا یہ ظاہر ہے کہ انسان دوسترین چیزیاں حیادارین چوکے پدر مادر ہیں پدر مادر ہے وہ دوسری چیز اولاد ہیں باقا لگ چھر چیز دوسری چمی لہذا شن تخصیص کو کچمشا کتی دوسری اران ہم بعد ہیں کہ منی پیغمبرہ دوستر بدار ہے باقا چند ظاہر ہیں ایمان دا صحابہ بچارے چوکانی در راہ خدای دا وچی مالانی در راہ خدای دا وچی پتی ماتانی در راہ خدای دا ابو بیتن در راہ وچی پتا کافر جت کشتی باقا دا در راہ خدا را یعنی محبت از ایمان ہے خلاصہ یعنی علماء نزدیک ہے دا مراد حب اللہ حب الرسول افضل ترین طریقے ہمہ حب ایمانی ہے حب اختیاری گوشنگ بھی تو حب عقلی ہم گوشنگ بھی آئی وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ تعالی من شمار ہم سلمانا حب محبت ایمانی اللہ سبحان اللہ یہ بندی کی بودا ان خیال یہ بندی بود بابر علیہ انگلیس نہیں قدر کہیں چیزہا یہ نوشتہ سجیب و بریگ و در رد انگلیس ہا و برای دین اسلام خیلی در اشعار و چیزہا دیگر ہا بسیار گفتہ از برای تعریف اسلام اما این عملش مطابق سنت نبود مثلا لباسش و صورتش مطابق با سنت نبود چنانچہ از ایشان سوال کردہ میں شد گفت من با قلم با اسلام با ایمان جگرم برای موضوع کمام شده است البتا در صورتم این چیزها را انجام نمیدهم از خدای خود عذر میخواهم من در این مثلا قاصر هستم تقصیر خود را تسلیم میکنم از این وجه علماء دیوبند و راب به خوبی میدانستم که مرد اگر چه همین عملش بده بود ولی اعتقادش خیلی قوی بود و ظنش با خدا و رسول خیلی عالی بود اما اعتراف هم میکرد که من مقصر هستم از بار بنده در همین مسئله فرور رفتم صاحبش بسیار متعالی میکردم اشعار مشعار اردو فارسی همیش دیدم هستم یک مرتبه من در همین پیش فرور رفتم مرد با این جذبه ای که دینی داره در کتاب ها اشعارش ظاهر میکنه چرا این اتباع سنت را کما حکومه میکرد خدا داناست که بیدار ترک این سنت برایش چه سزایی برسد در عالم آخرت من در همین فکر بودم شب در خوابش بودم قابل دیدم که اکثر به یکی جای رو دی هست که ترازیر می آد من همین از همین پایین و بالا می رو و از بالا به پایین می آد من نشناختم که اقبال از روی دیدم برای شخصی با توت پتلون سر لخت همچین می آید از بالا از همین روده از بالا طرفش می آید ولی خیلی شادان است با یک شوقی با خوشی خندان است با حالت خوبی می آید من متوجه نشدم تا اینجا نزدیک رسید من تصور کردم یک نفر فاسقی از من یعنی جلوتر سلامش نمی دهد همین نقطه نزد من رسید گفت السلام علیکم گفت من گفتم و علیکم السلام من جبه بلوچی پرسیدم در همین خواب که تو که فوری جواب شد گفت که من اقبال لاهوری هم من اقبال لاهوری من گفت که آپ تو ہی اقبال ہیں جس نے یہ اشعار کہا ہے یہ سب کچھ میں نے کہا ہے میں وہی اقبال اچھا آپ اس لباس میں ہیں بلے میں اس لباس میں ہوں کیا حالت ہے آپ کا بہت اچھا ہے میری حالت میں خوشی میں ہوں میں پھرد رہے ہوں اللہ تعالیٰ مغفرت کو بگنے ومرکت ہوا جذبے کی دردینی حصہ بگنے اللہ بخشو اللہ تعالیٰ خزانہ پورت جذبات دینی کا یہ قویت بگن دے اللہ مغفرت کو نیشیا بہتر کہ سنتا تہنا آئیے بدبخت نہ کو کہ ہم بھی یا اگر گناہ بکنر اما تقسیم خدرہ اطراف دے کنر عزو اللہ میں نرمات خالق جو گناہ دے کنر جلی امالت میں کنر لہن عبادت خود مرگول مشکل مرگ خدا ہی محبوب اتحان مرگی حضرت خود معظم بائی لیکن عزو تقسیم خود نیاز خود اللہ سبحانہ وتعالی حضرت خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود نیاز خود ن